Fazıl olmaz kimse Hakk'a cümleden dur olmadan. Kendin şilmez. Bir gönülde takip ürün olmadan. Çıkaran yar dilden adetelli daha. Padişah konmaz saraya, hane mamur olmadan. Olanların kelamı kendinden gelmez velim. Fesenel hak nice söyler ki işi mansur olmadan. Hak cemalin kâbesini kıldı aşıklar tamam. Yerde kâbe, gökyüzünde beyt-i mamur. Yanıyor mu da? Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah'a emanet. Thank you.